فاما الذين آمنوا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فیدخلہم، تو داخل کرے گا ان کو ربہم، ان کا رب، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ذالک، یہ، هو الفوز المبین، وہی کامیابی ہے، کھلی، صریح، واما الذین، اور لیکن وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن، کیا پھر نہ تھیں، آیاتی، میری آیات، تتلا علیکم، پڑھی جاتی تم پر، فاستکبرتم، تو تکبر کیا تم نے، وکنتم، اور تھے تم، قوما مجرمین، مجرم لوگ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لَا رَيْبَ فِيهَا، نہیں کوئی شک اس میں، قُلْتُمْ، کہا تم نے، مَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، مسا، قیامت کیا ہوتی ہے، ان نظن، نہیں ہم سمجھتے، الا ظن، مگر ایک گمان، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمستیقنین، یقین کرنے والے، وبدا لهم، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سیئات، برائیاں، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، وحاق بهم، اور گھیر لے گا ان کو، ما كانوا به يستهزئون، جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے، وقیل اليوم، اور کہہ دیا جائے گا آج، ننساكم، ہم بھلائے دیتے ہیں تم کو، كما نسيتم، جیسا کہ تم بھول گئے، لقاء یومکم ھذا، ملاقات کو تمہارے اس دن کی، ومأواکم النار، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من ناصرین، مددگاروں میں سے، ذالکم، یہ بات، بِأَنَّكُمْ، بوجہ اس کے کہ یقیناً تم نے، اتخذتم، بنا لیا تم نے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم، تو آج، لا یخرجون، نہ وہ نکالے جائیں گے، منہا، اس سے، ولا ہم، اور نہ وہ، یستعتبون، عذر قبول کیے جائیں گے، فللہ الحمد، بس اللہ کے لیے ہے حمد، رب السماوات، آسمانوں کے رب، ورب الارض، اور زمین کے رب، رب العالمین، رب تمام جہانوں کا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔